99 zł. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. RRSO 0%. Szczegóły oferty w salonach Daci. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Minęła 18,5 minuty temu. Czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Specjalne papierowe druki L4 na wypadek, gdyby nie działał internet. Za chwilę w serwisie trójki o inicjatywie części lekarzy. Sześcioro działaczy Greenpeace wciąż kontynuuje protest na 180-metrowym kominie elektrowni Bełchatów. 33. miejsce Polski w rankingu dobrobytu. O plusach i minusach, na które wskazali eksperci, powiemy za chwilę. Porozumienie organizacji lekarskich przygotowało specjalne papierowe druki, na których część lekarzy będzie mogła wypisywać orzeczenie o niezdolności do pracy. Bo zdaniem zrzeszonych w porozumieniu jest nierealne, aby od 1 grudnia wszyscy byli w stanie wypisywać tylko e-zwolnienia. W tej chwili robi to 59% lekarzy. Ten druk, który my przygotowujemy, będzie takim orzeczeniem, który pacjent dostanie, zaniesie do pracodawcy i to będzie dowód na to, że był u lekarza, że orzeczono o stanie zdrowia. Tłumaczył przewodniczący Porozumienia Zielonogórskiego dr Jacek Krajewski, który dodaje, że lekarze nie są przeciwko informatyzacji, ale ich zdaniem zwolnienia nie powinny być obowiązkowe. Bo nie wszyscy są w stanie je wypisywać, dodaje wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Piotr Warchoł. Jeżeli popatrzymy z perspektywy miast, gdzie nie działa LTE, cały czas internet się rwie, to jest niemożliwe dzisiaj wystawienie zwolnień. Dzisiaj tak naprawdę ZUS próbuje zaklinać rzeczywistość. Rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz odpowiada, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i żaden chory nie ucierpi. Od 1 grudnia tego roku zwolnienie wystawione zgodnie z prawem jest zwolnieniem elektronicznym. Jednak pacjent nie ma powodów, by obawiać się, że nie dostanie zasiłku, jeżeli lekarz nie dopełniłby wymogów prawnych. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 50 milionów złotych na dofinansowanie gabinetów lekarzy rodzinnych, wyposażenie ich w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także na szkolenia dla asystentów medycznych, którzy również mogą wystawić e-zwolnienia. Gospodarka odpadami komunalnymi w Warszawie jest bardzo zła i w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi i innymi stolicami unijnymi. Taką ocenę wystawia stolicę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Grozi nam paraliż śmieciowy. Apel tutaj, aby nie doprowadzać do tego, że oprócz oczywiście najgorszych parametrów, jeśli chodzi o zbiórkę odpadów i zbiórkę selektywną, to jeszcze będziemy mieli zagrożeniem sanitarnym, epidemiologicznym czy jakimkolwiek innym, no bo brak odpowiedniego zbierania odpadów temu może grozić. Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe przepisy o selektywnej zbiórce odpadami. Mieszkańcy będą zobowiązani do segregowania także papieru i odpadów biodegradowalnych, na które zostaną przeznaczone nowe pojemniki niebieskie i brązowe. Według zaleceń Komisji Europejskiej w 2020 roku poziom recyklingu w Polsce powinien wynieść 50% odzysku i ponownego użycia odpadów. W ubiegłym roku w stolicy wskaźnik ten wyniósł około 20%. Sześcioro aktywistów, którzy noc spędzili na chłodni kominowej elektrowni Bełchatów, zapowiada kontynuację protestu. A protestują przeciwko bierności polityków wobec kryzysu klimatycznego. Jak mówią, szczególna odpowiedzialność spoczywa na Polsce jako gospodarzu szczytu klimatycznego ONZ. Ten zaczyna się w niedzielę w Katowicach. W drugim dniu protestu aktywiści wspięli się na szczyt chłodni. Wnieśli tam ze sobą flagi, na których wypisane zostały osobiste historie osób, którym zależy na powstrzymaniu katastrofy klimatycznej. Część z tych flag umocowali na górze, następnie zeszli do obozu. O jego powstaniu informowałam już wczoraj. Wzięli ze sobą namioty używane we wspinaczce, mają też zapas jedzenia. Niewykluczone, że zdecydują się na spędzenie kolejnej nocy na chłodni kominowej. Chcą swoim protestem dotrzeć do jak największej liczby polityków na całym świecie, mówi Paweł Szypulski z Fundacji Greenpeace Polska. Protesty mają sens, głos obywateli ma sens. Wielokrotnie politycy pokazali już, że nie zrobią tego za nas, jeżeli nie będziemy się od nich tego domagali. Wczoraj policja w związku z protestem zatrzymała 7 osób. Wszystkie zostały już wypuszczone. Usłyszały zarzut naruszenia miru domowego. Monika Gosławska, Radio Łódź. A według badań opinii publicznej opublikowanych przez Greenpeace zdecydowana większość Polaków oczekuje od rządu działań na rzecz ochrony klimatu. 69% społeczeństwa chce odejścia od spalania węgla na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Porozmawiajmy o SUV-ach, bo jest ich coraz więcej na ulicach. Skąd w ogóle taka moda? Wie pan, mnie to wcale nie dziwi. Żyjemy aktywnie, biegamy, jeździmy na rowerach, a SUV-y są praktyczne. Można sprzęt rzucić, można pojechać w teren. No tak. A na dodatek hybrydowe SUV-y Toyoty są bardziej ekologiczne. Czyli jeszcze lepiej wpisuje się w ten trend. Tak, a dodatkowo może je pan teraz kupić na wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo piszą w sprawie ocieplenia klimatu, w sprawie emisji CO2 i bardzo słusznie. Chciałbym tylko podkreślić, że nie mamy żadnych wątpliwości co do naukowych faktów. Powiem Państwu więcej. Najbliższe poniedziałkowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Na żywo z Katowic ze szczytu klimatycznego i o tych zagadnieniach bardzo dużo będziemy w najbliższych dniach Państwu opowiadać. No ale teraz czas na płytę tygodnia. Jeśli Państwo mają ochotę, bardzo proszę 71335. Męskie granie 2018. Państwo wiedzą, to jedna z dwóch płyt tygodnia w tym tygodniu. Koma teraz z poradnika młodego zielarza w treści SMS-a imię, nazwisko i adres do korespondencji. Poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Bratka jest prawdziwy, bez kwiastyni i borówki, a do tego sok z makówki. A was kłamo, dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmienić, zwarzyć, odgrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmienić, zwarzyć, zalać i zaparzyć. A gdy wywar jest gotowy, to po rozum pójść do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, dla szczęścia ludzkości, pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Poradnik młodego zielarza, napisany dla szczęścia ludzkości, pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruch, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Katarzyna z Chełma i pan Piotr z Dobierzyna. Serdecznie gratulujemy. Dwa egzemplarze płyty tygodnia trafią do państwa. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po 18, czas na 3 po 3 w studiu Robert Motyka i Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj dopadło nas zupełne zezwierzęcenie. 3 po 3. Dobre wiadomości. W Warszawie, w samym centrum, zmiany. Zmienił się prezydent miasta, Rafał Trzaskowski objął tę funkcję. I natychmiast mamy ciekawe efekty. Przygotowano plan zagospodarowania tak zwanego Placu Centralnego, czyli tego miejsca w samym centrum, przy Pałacu Kultury, domach centrum i tak dalej. Plac Centralny ma zastąpić Plac Defilad, ale wszyscy się zastanawiają, czy to będzie rzeczywiście zmiana na lepsze. Ja chcę tylko powiedzieć, że wszystko mi tam gra, jest bardzo ładnie. Rysunek taki wizualizacji. Musimy państwu wytłumaczyć, że już można oglądać projekt, jak ma być to zagospodarowane, że jest zieleń i są dwa elementy, które wzbudziły dosyć dużą kontrowersję. Jest dużo zwolenników i przeciwników. Tak, no mnie się wydaje, że fakt, że plan zagospodarowania Placu Centralnego przewiduje latające świnie, to jest jednak pewne nowum. To znaczy, do tej pory latające świnie w Warszawie w centralnych miejscach nie występowały. No, ale występowały już w wielu elementach muzycznych, w wielu elementach na świecie, w muzeach, w wielu miastach i świnia była takim elementem przyciągającym i jednocześnie reklamującym na przykład płytę zespołu Pink Floyd, prawda? Tak, na okładce były latające świnie. Pamiętam, że była też taka wystawa w Londynie z latającymi świniami. Natomiast w Polsce rozgorzała wokół tego awantura polityczna, nawet nie awantura, raczej taka przepychanka polityczna, pełna złośliwości i dowcipów, że ledwie nowy prezydent objął funkcję, to już świnie w Warszawie latają. No właśnie. Do tego dodam, że w tej wizualizacji, którą przedstawiono na konferencji prasowej dziennikarzom, również pojawił się, uwaga, sterowiec. No tak, to musimy państwu wytłumaczyć, że wizualizacja przedstawia Pałac Kultury. Z prawej strony mamy latający sterowiec i... z lewej mamy latającą świnię. Latającą świnię. I o tyle, o ile sterowiec nie wzbudza żadnej kontrowersji, to tyle wszyscy skupili się na tej jednak mimo wszystko latającej świni. I pytanie, co ona ma symbolizować? Bo pojawia się pytanie, czy ktoś tu prezydentowi Trzaskowskiemu nie podłożył świni w ten sposób. No tak, ale też musimy powiedzieć, że projekt ten powstał, zanim prezydent został zaprzysiężony. Także prezydent de facto nie miał żadnego wpływu na to, że ta świnia będzie tam latać. No teraz zarzuty wobec prezydenta są takie, że na rządzeniu zna się jak świnia na gwiazdach. Do tego są też takie podejrzenia, że może chodzi o świnkę skarbonkę, w której trzeba się zrzucać na te różne ekstrawagancje kolejne. Dla mnie świnia jest okej. Okay. Jeżeli ona wzbudza tyle kontrowersji, to po prostu postawmy pytanie. Jeśli nie świnia, to co? Jeśli nie świnia, to gospodynia można by zrymować, chociaż to jest nie po polsku. Gospodyni oczywiście. No teraz będzie bardzo gorąco, proszę państwa. Przenosimy się na wieś. Tak. Ja się zastanawiam tylko nad jednym. Będziemy teraz mówić o kołach gospodyń wiejskich, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich stanął w obronie gospodyń wiejskich. A co z gospodyniami miejskimi? Kiedy powstaną koła gospodyń miejskich? A kto stanie w ich obronie? I dlaczego rzecznik się za nimi nie ujmuje? Tego nie wiem. No ale myślę, proszę pana, że powinniśmy chyba przedstawić państwu... Fakty. Fakty. Na terenie jednej wsi będzie mogło zostać utworzone tylko jedno koło gospodyń wiejskich i będzie można być jednocześnie członkiem tylko jednego koła. To według nowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich, który właśnie po wniesieniu poprawek przez Senat został skierowany do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju i wsi. No i zastanówmy się, jakie to może pociągnąć za sobą konsekwencje. Ja się zastanawiam nad czymś innym. Dlaczego w jednej wsi może być tylko jedno koło? Czy chodzi o to, że te koła są podejrzane o to, że na przykład, nie wiem, mogą się między sobą, nie wiem, mogą powstawać, okładać wałkami? Rozumiem. Pan sugeruje, że mogą powstawać tak zwane bojówki kół gospodyń wiejskich i one mogą... Mogą tworzyć gangi. A ustawki gdzieś na skraju lasu, na polanie. Ustawki na skraju lasu. Może zajmą się dealerką ciasteczek, a wiadomo, co w ciasteczkach się zapieka. W niektórych ciasteczkach przynajmniej. Ale ja myślę sobie, że to jednak źle, że może być tylko jedno koło gospodyń wiejskich, bo to jednak mimo wszystko konkurencja powoduje, że to koło staje się, no... Rzućmy koło ratunkowe tej ustawie i jednak za pluralizmem się opowiedzmy. Ja poszedłbym dalej. Gdybym ja należał do koła gospodyń wiejskich, to na pewno bym zorganizował jakiś protest i nawet wymyśliłem hasło protestacyjne. Nie ma kremu z dyni bez wiejskiej gospodyni. Dlaczego kremu z dyni? Bo szukałem rymu. A, to pan nie rymuje tak sprawnie jak tu niektórzy nasi koledzy, na przykład Artur Andrus. No, nawet nie jestem godzien. A Robert Lewandowski strzela, strzela i strzela. Musimy się czymś jakoś pocieszać, bo sami państwo słyszą wokół, no, nieprzyjemnie, niebezpiecznie. W Rosji wiadomo co, na Ukrainie wiadomo co. Nasza reprezentacja gra jakby chciała, a nie mogła. Jakby nie grała, znaczy udaje, że gra. Ale na szczęście Robert Lewandowski po chwilowym kryzysie zapisał kolejną piękną kartę w swojej karierze. Uwaga. Można by powiedzieć, że on jest... nawet trudno powiedzieć, czy Robert Lewandowski jest rewolwerowcem. Ja myślę, że on strzela jak z karabinu maszynowego. To prawda. Całe mnóstwo jest tych bramek, tych osiągnięć i wszyscy, zanim przejdziemy do tego kolejnego osiągnięcia, zastanawiają się, dlaczego Robert Lewandowski tak dobrze nie strzela, kiedy gra w polskiej reprezentacji. Ja mam taką teorię, że tak dobrze nie strzela, bo mu tak dobrze nie podają. To jest chyba teoria uprawniona. A czy to nie jest kwestia pieniędzy? Bo i jeśli poruszany jest temat Roberta Lewandowskiego, to wszyscy zastanawiają się, a ile on zarabia? Ile mu płacą tu? Ile mu płacą w klubie? Ja myślę, że nie. To znaczy nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie chcę tutaj podnosić pod niebiosa zalet Roberta Lewandowskiego, ale każdy sportowiec, który występuje w reprezentacji, bardzo się stara. I w każdej reprezentacji, nie tylko piłkarskiej, no, tylko nie zawsze wychodzi. No, ja żałuję, że w reprezentacji pan Robert nie strzelił tych 51 goli, tak jak wczoraj w Lidze Mistrzów. No, ale to nie w jednym meczu, musimy powiedzieć. Oczywiście, no. Chociaż wszystko przed Robertem Lewandowskim. Oczywiście, no gdyby strzelił w jednym meczu, to nawet by przebił chyba osiągnięcie Pelego, a nawet w lidze okręgowej i A-klasie tylu bramek się chyba nie strzela. W każdym razie ja nie słyszałem o niczym takim. Dodajmy, że te dwie bramki strzelił oczywiście w barwach Bayernu Monachium, Benfice Lizbona. I co my jeszcze tu więcej możemy powiedzieć? Myślę, że na temat Roberta Lewandowskiego możemy powiedzieć tylko dobre rzeczy. Jest w fantastycznej formie, świetnie zarabia, ma bardzo znaną żonę. Co jeszcze? I przebił swojego idola, bo tu właśnie tym się pochwalił na swoim Twitterze, Thierry'ego Henry'ego, który tylko 50 goli w Lidze Mistrzów strzelił, a Robert już 51. Ma kolejne rekordy do pobicia. Ja bym sobie życzył, żeby on te rekordy bił w polskiej reprezentacji. Tak sobie myślałem ostatnio, ozłocono nogi orła w Godle. Taki jest nowy projekt w Godle państwowym. No tak, słyszałem. I tak myślałem, że orzeł będzie miał złote nogi jak Robert Lewandowski, prawda? Pięknie, no pięknie. I chociaż ma pseudonim Lewy, to nikt o Robercie nie powie, że ma dwie lewe nogi. Ale też nie można powiedzieć, że ma dwie prawe. 3 po 3. To my już się pożegnamy i słyszymy się jutro. To znaczy ja będę, a Robert Motyka jak wróci tylko z dalekich wojaży. Do usłyszenia. Robert Motyka, jakoś rzekło. Mariusz Cieślik, bardzo panowie dziękujemy. Mówiłem państwu kilkadziesiąt minut temu, no, że 2 godzinki temu, że Mela Koteluk wróci jeszcze. Wspominałem, że Migawka jest płytą tygodnia od poniedziałku do piątku, a no to państwo wiedzą, co teraz się wydarzy. 71335, 2 kolejne płyty dla państwa. Tańczę, przepływam z płyty Migawka. Mela Koteluk, w treści imię, nazwisko, adres do korespondencji. Mamy dla państwa 2 kolejne płyty.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w Karpatach zachmurzenie przeważnie duże i niewielkie opady śniegu tam właśnie możliwe. Temperatura minimalna od minus 13 na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat minus 7 ma być w centrum, a tej nocy na zachodnim wybrzeżu będzie najcieplej, 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert, ale nie jest sam, jest z gościem. Czas na bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zauważyłeś, Patrycy, że jaki jestem wystrojony dzisiaj w studiu? Piękny, elegancki, pod krawatem. Tak. Gość też elegancki, choć, panie Andrzeju, krawata nie widzę. Bo do tej koszuli akurat nie krawat pasuje. Nie pasuje. No, tak. To, ale zwykle pan elegancki, bez dwóch zdań. To w takim razie przedstawmy. Dzisiaj naszym gościem jest prezydent Instytutu Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Witamy oficjalnie już teraz. Dzień dobry. Dobry wieczór nawet. Dobry wieczór. Dlaczego to jestem taki wystrojony? Bo to nie ma tu przypadku. Za kilkadziesiąt minut tuż obok, w studiu Agnieszki Osieckiej, kolejna już druga edycja gali rozdania nagród w rankingu Polskiego Radia, a w tym również Naczelnej Redakcji Gospodarczej. Rankingu Lubię, bo Polskie. To ja zapytam, czy pan, panie Adamie, lubi Polskie? Lubię. Zwłaszcza, że dzisiaj polskie firmy dostarczają jedne z najlepszych, przynajmniej na rynku europejskich, produktów i usług. Wykorzystaliśmy rentę zapóźnienia, aby zainstalować i zainwestować w najlepsze linie technologiczne, które faktycznie dają super, jeżeli chodzi o jakość produkty. Można nawet tak powiedzieć, że tak jak słyszę od swoich znajomych z zagranicy, no kupują produkt brytyjski czy jakikolwiek inny znanej marki i dopiero w domu okazuje się, że tam są takie gdzieś ukryte małe literki, że wyprodukowano to w Polsce. No właśnie. Czyli okazuje się, że o ile przyjęto fałszywą strategię, moim zdaniem, próbując za wszelką cenę stworzyć markę polską, czy marki polskie o globalnym zasięgu, bo nie ma takich pieniędzy na stole, aby stworzyć takie marki, to jeżeli chodzi o jakość produktów, mamy takie, które występują we wszystkich możliwych tutaj szerokościach geograficznych, tylko pod innymi markami, stąd raczej lepiej kupić z marki zachodnie, co robią już polskie firmy, jak chociażby jest kilka polskich firm, które wykupiło swoją konkurencję, czy europejską, czy nawet czyli przejmujemy, zachodnie firmy, żeby przejąć rynek. Które mają już kilkadziesiąt lat pozycjonowania na rynkach i to jest metoda o wiele bardziej skuteczna, a to, że to ciągle będzie produkowane w Polsce, u nas przez polskich pracowników, gdzie będzie polscy inżynierowie i inni eksperci, fachowcy będą to tworzyć, to już jest inna sprawa. Tak czy inaczej, nie ma żadnych chyba uprzedzeń Polski odbiorca do tego, żeby kupować nasze produkty, zwłaszcza, że badania takiej fundacji firma rodzinna pokazują, że Polacy są skłonni do płacenia za produkty oznaczone, że produkty pochodzą z firmy rodzinnej, nawet więcej niż cena tego samego artykułu, ale produkowana przez międzynarodowe koncerny. Bo za statusem produktu firmy rodzinnej, czyli tej lokalnej polskiej, stoi i tradycja, i rzetelność. Wiadomo, że to produkują konkretni ludzie, a nie powstaje to w jakichś tam anonimowych trochę przestrzeniach, w których nawet nie wiemy, co się za tym do końca kryje. Panie prezydencie, to co w takim razie zrobić, żeby jednak polskie było naprawdę polskie również na etykiecie? Sądzę, że tak jak okazało się w Unii Europejskiej, że polski rzemieślnik, polski fachowiec jest takim nie tylko naszą twarzą w Unii Europejskiej, jak ten przysłowiowy hydraulik, tylko że faktycznie nasi przedsiębiorcy czy drobni, którzy zaczęli najszybciej kolonizować Unię Europejską, pokazali, że reprezentujemy najwyższą jakość pracy. Zatem poszły miliony Polaków I doszło do takiej sytuacji paradoksalnej, że inne nacje z Europy, aby dostać pracę w Wielkiej Brytanii, zaczęły się podszywać pod Polaków, bo wiadomo, że Polak tą pracę dostanie, bo faktycznie jest rzetelny. Jest rzetelny, solidny. Nawet pracodawcy brytyjscy mieli proces wytoczony przez związki zawodowe Wielkiej Brytanii za to, że dyskryminują pracowników rdzennych, czyli Brytyjczyków, bo w prasie brytyjskiej były już ogłoszenia o pracę w języku polskim i angielskim. Mm. Czyli cały przekaz był skierowany na nas, co tylko pokazuje i dobrze dzisiaj, świadczy dzisiaj o Polakach mamy, jako tak, marce, tak, jako takiej właśnie. Dzisiaj mamy ogłoszenia o pracę w innym języku. U nas w Polsce. U nas w Polsce, tak, ale pamiętajmy, że nie byłoby tych ogłoszeń, gdyby w Polsce lata temu były inne warunki i nasi obywatele nie zostali po prostu z kraju w najzwyczajniej wypchnięci, żeby znaleźć pracę i przeżyć za granicą. Czy potrzebne są jakieś zmiany uregulowań prawnych, aby pomóc polskim firmom, czy nie? Czy niekoniecznie? Czy wina... Bezwzględnie tak. Mhm. I przed audycją słyszeliśmy reklamę leasingu, który pokazuje, że znowu w Polsce zmieniają się przepisy dotyczące leasingu. Jest to ostatnia możliwość skorzystania z lepszych warunków niż te, które będą. Czyli niestety mamy sytuację, w której czy warunki leasingowe, czy dotyczące podatków nie poprawiają się. A tak jak przypominam sobie wystąpienie obecnego pana premiera, wówczas wicepremiera w Kancelarii Prezydenta, gdzie prezentował strategię odpowiedzialnego rozwoju, tam było kilka porównań dotyczących Polski, jak chociażby płacenia podatków w Polsce i w Estonii, gdzie przedsiębiorca estoński zużywa w ciągu roku około 150 godzin na tą obowiązki biurokratyczne związane z podatkami, a w Polsce 260. Mijają 3 lata i te 260 już jest plus, a nie minus, czyli nadal nie mamy konkurencyjnych warunków dla własnych przedsiębiorców, a patriotyzm gospodarczy będzie wtedy realnie uskuteczniany, kiedy polski przedsiębiorca w Polsce będzie miał lepiej niż polski przedsiębiorca dzisiaj ma w Czechach, na Słowacji, czy w Irlandii, czy Anglii, bo te warunki jakby dzisiaj łatwo są porównywalne. Reprezentuje pan branżę gospodarczą przedsiębiorców. Od pewnego czasu widzimy, że ten tak zwany wskaźnik PMI, który jest takim wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę, on ostatnio spada. Czy pan to potwierdza? Spada nie tylko ten wskaźnik, ale ta niepewność związana chociażby, jak widzę, zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, jak będą się kształtowały ceny energii w przyszłym roku. No, dzisiaj wpływa na ich wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o jakąś aktywność na terenie Polski. Jeżeli dzisiaj przedsiębiorca mi mówi, że te same, znaczy, że ma fabryki w Niemczech i w Polsce produkujące to samo i nagle się okazuje, że w Niemczech on jednak płaci znacznie mniej za energię i de facto cena produktów w Niemczech jest porównywalna, a mimo to są tam o wiele wyższe koszty pracownika i innych jeszcze rzeczy związanych z niemieckim socjalem, to nagle za chwilę mu wychodzi, że w Niemczech produkcja będzie tańsza, przynajmniej w jego branży, niż w Polsce. No, doprowadzenie do takiej sytuacji bez wątpienia ma wpływ, czego przejawem są te takie już drgania w tych różnych wskaźnikach, nie tylko tych, ale niestety nie w kierunku w górę, tylko w dół. Za nieco ponad 20 minut ogłosimy laureatów tegorocznego rankingu Lubię, bo Polskie, Polskiego Radia. Tu, jak już wspomniałem, obok w studiu Agnieszki Osieckiej. A naszym gościem był prezydent Instytutu Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Dziękuję. Dziękuję. Za wizytę. Bardzo ważny projekt. To już za chwilę, studio Osieckiej przy Myśliwieckiej. A jeśli Państwo mają ochotę, no bo my będziemy rozdawali przed świętami coraz więcej prezentów dla Państwa, wybrać się do studia Osieckiej w najbliższą niedzielę. Koncert Motion Trio o 19:00. Proszę dzwonić. 227-3. Pesu, Joga, Zina, Hoda. Mirror space burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hair space. Looking in the girl's room, not worse than Shelley's rape behind the meat. Donald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody, or maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she'd To Nelly Furtado, 17 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Centrum Misyjne Sióstr Pallotynek od wielu lat organizuje tak zwaną adopcję serca. Dzięki niej wierni mogą sfinansować naukę dzieci w Kamerunie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Serce w Kamerunie. Mamo, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś o adopcji? Bardzo dawno temu, ponieważ pracowałam w domu dziecka i taka myśl się zrodziła. Zawsze wiedziałam, że chcę być pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, więc to było czymś takim bardzo naturalnym. Wiedziałam, że zawsze chcę pracować z dziećmi. Bawiłam się w szkołę, miałam swój dziennik, stawiałam oceny i dzieci siadały do ławek, a ja byłam nauczycielką. Moje koleżanki i moi koledzy i bawiliśmy się w szkołę i ja byłam nauczycielką. Wiedziałam, że chcę robić to w przyszłości, ale przyszłość skorygowała i dała mi kierunek ten, że wychowanie jest o wiele ważniejsze niż nauczanie. I stąd też pomysł na pracę w domu dziecka. Jak wspominasz swój pierwszy dzień w pracy? Bardzo dobrze wspominam ten dzień, ale też się nawiązała taka przyjaźń z dzieckiem, które praktycznie w pierwszym czy drugim dniu pracy przyjmowałam do grupy. Przywieziono mi go z pogotowia opiekuńczego. To był Jarek, miał 5 lat, był malutki. Do dzisiaj wiem, jak był ubrany, w czerwonym miśku, w takiej białej, dużej czapie. Wprowadziła go pani, taka opiekunka z grupy najmłodszej, i mówi: mam dla pani dziecko, będzie pani miała synka. I tak się zaczęła nasza przyjaźń, bo faktycznie byłam później opiekunem prawnym i taką mieliśmy bardzo bliską relację. Zresztą często myślałam, żeby Jarka zaadoptować, ale to nie było łatwe, ponieważ byłam wówczas osobą samotną. Poza tym bardzo szybko zainteresowała się rodzina z zagranicy, gdzie z czasem Jarek trafił po kilku latach. Na naszej ścianie hasła motywujące są. Nas do pracy przede wszystkim, prawda? Poprawiające nam samopoczucie, szczególnie z rana. Oprócz kalendarza, który wyznacza nam rytm naszego życia, to mamy portret dziewczynki Dani, która jest adoptowaną córką mojej koleżanki Bożeny. Łukasz najpierw gdzieś powiesił w innym miejscu i mi nie pasowało, bo ja chciałam jakby widzieć ją, tak? Mieć bliżej. Trochę buntownicze spojrzenie. I właśnie ten wzrok pokazuje, że jestem biedna, ale jestem i będę walczyć o siebie, o swoją rodzinę. Widać, że jest ubrana schludnie, ładnie, elegancko, tak? Jakiś ma fartuszek, bo idzie do szkoły, chyba tornister jest też, tak? Tutaj na plecach. Widać, tak. I ona jest taka zbuntowana, że każą jej, wiesz, pozować do zdjęcia. Takie mam wrażenie. I czasami ktoś się zapyta, czym jest ta adopcja serca. Tłumaczyłam osobom, które tutaj przychodzą i pytają, a kto to taki? To wyjaśniam, kto to jest. To uwagę zwraca, zwróciło również moją uwagę, kiedy przyszłam do tego biura. Koleżanka, która tutaj w biurze pracuje również. No bo mojego zdjęcia tutaj nie ma. No twojego zdjęcia nie ma właśnie. Nie ma. Na pulpicie. Ale jest w portfelu jest, w notesie ja mam, tak? W sercu jest. W sercu jest wryte. To jest trzecie dziecko. Będąc jeszcze młodą siostrą, bardzo pragnęłam jechać na misję. Jesteśmy siostry Pallotynki, zgromadzenie międzynarodowe nasze. I zgromadzenie uważało, że powinnam być w kraju. Pokłóciłam się trochę z Panem Bogiem, w cudzysłowie mówiąc, i powiedziałam: Panie Boże, jeżeli nie mogę jechać na misję, okej, niech taka będzie wola Twoja. Ale pozwól, abym coś uczyniła takiego w kraju, żebym się czuła misjonarką, taką w pełni tego słowa znaczeniu misjonarką. I stało się. Na jednym ze spotkań, które prowadziłam przy parafii w Gdańsku, robiąc taką pomoc dla ludzi tych należących do tej grupy, ażeby przeżyć bardziej Adwent, zrobiłam takie myśli do rozważania. I między innymi też były myśli naszego założyciela Wincentego Pallottiego. I do jednej pani trafiła taka myśl, że musi podjąć adopcję dziecka w Kamerunie, ponieważ słyszała wcześniej o tym, a jakoś tak nie mogła się decydować. I wtedy zapytała mnie, czy ja mogę jej pomóc. Skontaktowałam się z siostrą jedną w Kamerunie, no i siostra właśnie powiedziała mi, że wyślę ci informację o adopcji, no i może pani zacząć. Ofiara wystarczyła nawet 120 zł na rok, żeby opłacić dziecku szkołę. Wtedy jeszcze, 10 lat temu. Taka adopcja tania, to przecież ja też, będąc siostrą zakonną, to ja uzbieram sobie tych pieniążków, że ja też wezmę jedno dziecko. Podzielałam się tym z księdzem proboszczem. A ksiądz proboszcz mówi, ojej, jak siostra bierze jedno, no to ja jako proboszcz, to ja biorę piątkę takich dzieci. Gdy stworzyłaś taka potrzeba wielka macierzyństwa, miałam już swoje dziecko, ciebie, to ta adopcja zeszła już z planu. W naturalny sposób już nie myślałam o adopcji. Pewnego dnia kolega powiedział mi, że był w kościele i na mszy była siostra zakonna, która mówiła o adopcji serca. Dostałam informację dokładną, maila do tej siostry zakonnej, która prowadzi adopcję. Pierwsza informacja. Wysyłam pani chłopca do adopcji imię Junior. Ma oboje rodziców i liczne rodzeństwo. Mieszkają na wsi, uprawiają kawałek ziemi w buszu i chodzi do naszej szkoły katolickiej, misyjnej do trzeciej klasy. Domek mają biedny z gliny. Dziękuję pani za szlachetne serce i wrażliwe. W załączeniu jest numer konta i informacja. Ta wpłata będzie za szkołę 2014-15. Pozdrawiam serdecznie. Też było to wyzwanie finansowe, ponieważ ty rozpocząłeś studia. Niby ta kwota wpłacana rocznie nie jest duża. To jest 200 zł. Ale no, trzeba mieć te 200 zł, wygospodarować z pensji, z czegoś zrezygnować. Wówczas, gdy zaczynałam, to był to jakiś znaczący wydatek. No i to jest zdjęcie. Piękne. I tutaj są te buty, które zrobiły największe wrażenie, że ja nawet na zdjęciu te buty zakryłam. Bolało mnie serce, one mnie tak drażniły, że to dziecko biedne ma jednego japonka i drugiego jakiegoś tam klapka. Czyli dwa różne buty. Dwa różne buty, ale spójrz, jaki on jest piękny. Jaki on ma piękne spojrzenie, mądre, głębokie. Najbiedniejsze z biednych, o tak powiem. Bo tam są wszystkie dzieci biedne, wszystkie rodziny są biedne. Byłam na przykład w takim domu, gdzie żarówka się zbliżała i babcia w domu to ognisko paliła. I obok taka prycza stała, taka też tam, wie pan, na część z tych bambusów, oni tam robią taką pryczę, parę tam do jakichś tam tych kini położą czy desek. Materace to ludzie mają tacy już tacy bardziej bogaci troszkę, a to wszystko tylko tak jakieś tam dwa ciuchy położy, swoim ciuchem się przykryje i tak śpią. I tak patrzę, że to ognisko w domu i pytam tej siostry, dlaczego to ognisko w tym domu babcia pali? Nie gotuje na podwórku, tylko w mieszkaniu. A ta babcia jej odpowiada, że nie wejdzie wtedy wąż do domu na noc i komarów nie ma. Ja mówię, no ale przecież tego dymu pełno, to też jest niezdrowe, no ale to już się nie liczy. No, już bezpiecznie są, że nie wejdzie żadna żmija, że nie będzie komarów, nie? Bo to komarów się bardziej boją niż czego innego, bo to malarię przynosi. To jest list oryginalny i dołączone jest do tego tłumaczenie tego listu. To jest od Danii. Lew i pisze merci. Kochani, tym razem wykonanie laurki dla rodzica jako wdzięczność za pomoc wykonały dzieci przy pomocy nauczycieli i dzieci ze starszych klas. Proszę je przyjąć jako znak solidarności całej szkoły. Z pozdrowieniami siostra Hanna, misjonarka, i siostra Teresa, koordynatorka adopcyjna z Poznania. Szczęść Bożej. To jest ta siostra Teresa Gieńko. Uważam, że bardzo dobrze jest zorganizowana i bardzo dobrze prowadzi tą adopcję serc, ponieważ mam często informacje, często maile, ale to nie chodzi tylko o finanse, to chodzi też o, no trudno mówić o odpowiedzialności, ale mentalnie i gdzieś w sercu ja mam te dzieci i czuję się odpowiedzialna. Gdy ty żartowałeś czasami, mamo, przypłyną dzieci do nas z Kamerunu, ja mówię, no może jakoś pomieścimy tutaj w twoim pokoju, ale bardzo często myślę i o Borysie, i o Danusi, i o Juniorze. No a kiedy, w jakich sytuacjach? Na pewno mam taki rytuał, jeszcze nie mówiłam nikomu, ale jak wychodzę do pracy, to mówię, cześć Antek, bo jest tam twoje zdjęcie i mówię, dzieciaki, trzymajcie się i robię znak krzyża. Mam świadomość, że ten dzień będzie dla nich dobry, że nie będą głodni, że czegoś się nauczą. Dzieci wyczuwają, kiedy będzie w szkole coś dane do jedzenia. Takie różne to okazje, to już oni wiedzą. Może być największy deszcz, może być największy upał. 100% dzieci w szkole zawsze jest. No. Jeden taki też przykład. Miały akurat dzieci poczęstunek i taki jeden chłopak płacze, aż zanosi się. Mistrz Nadka pyta, co się stało? Czemu tak płaczesz? Nie chcę powiedzieć. I tak sobie pomyślała, ach, pewnie się między kolegami o jedzenie się potłukli, jak to dzieci. Ale dalej płacze. Drugi raz podchodzi, powiedział siostrze, że ma jeszcze tutaj ryż i tego ryżu nie może zjeść. Dziecko ma tak skurczony żołądek, że już nie zjadł tej porcji, które dziecko powinno zjeść. Albo na przykład drugi taki widok, że dziecko takie małe jeszcze tam, druga klasa, pierwsza, czy w przedszkolu się zdarza, że je tam tą łyżeczkę, jakieś tam najczęściej ten ryż czy coś, patrzy i wsypuje sobie do kieszonki co drugą łyżkę. Dla braciszka, rodzeństwa w domu, co jeszcze są. I tych widoków jest tak dużo, nie? Raz dziennie ludzie biedni jedzą. I mówią, że tylko wieczorem, dlatego, że wtedy można szybciej usnąć. Bo jest trudno usnąć, jak człowiek jest głodny. Biedna bardzo szkoła. Mówię, że zajeżdża kiedyś na plac szkolny, taką limuzynę. I mówi, że on chciałby coś dla tej szkoły sprezentować. Ta siostra sobie pomyślała, no takich miałaś kilku, tylko że nikt słowa nie dotrzymał, nie? Więc siostra mówi, tak popatrzyła, mówi, była świeżo po remoncie szkoły. Takim pragnieniem jej było mieć takie jakieś harmonium, jakiś grajek, żeby dzieciom na przykład tak pograć nieraz, rytmikę zrobić, coś takiego. Powiedziała mu to. Wsiadł do samochodu, do widzenia i pojechał. Siostra mówi, no bye bye, mówi, pewnie się nie zobaczymy. Ale mówi, za jakieś może 2 miesiące zajeżdża znów samochód. Wyskakuje pan i rzeczywiście wyciąga takie ładne harmonium, przywiózł siostrze. I co powiedział ciekawego? Że on do tej szkoły chodził. Dzięki tej szkole, dzięki misjonarkom uzyskał wykształcenie. Dzisiaj ma dobre stanowisko pracy i chciał się odwdzięczyć. Był to reportaż Antoniego Rokickiego, Serce w Kamerunie, a jego bohaterkami były siostra Teresa Gieńko oraz Bożena Rokicka. A to była audycja Zapraszamy do Trójki. Dziękuję za dzisiejsze wydanie popołudniowe. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie listy, SMS-y i wszystkie telefony od Państwa. Za chwilę najważniejsze informacje. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. W sobotę o 7.40 w cyklu Na Zdrowie w audycji Zapraszamy na Weekend. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Najlepszy polski produkt innowacyjny, Polska marka oraz Firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia.